rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 11 marca. Sprawdź wykluczenia w regulaminie promocji. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 4 marca i godzina 16. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotuje Anna Kowalik-Brankati. Kijów gotowy do podpisania umowy o minerałach z USA. Chce gwarancji bezpieczeństwa. Waszyngton wstrzymuje pomoc militarną dla Ukrainy. Kolejki do specjalistów mają być krótsze. Od dzisiaj obowiązuje rozporządzenie resortu zdrowia. Granaty dymne i race na posiedzeniu parlamentu Serbii. Dwie posłanki są ranne. A na początek przełomowa decyzja Sądu Najwyższego w sprawie zmiany płci. Procedura będzie uproszczona. Przy składaniu wniosku w tej sprawie nie będzie już konieczności pozywania rodziców. Do tej sprawy będziemy wracać w kolejnych serwisach. Ukraina w każdej chwili może podpisać z USA umowę o minerałach, ale potrzebuje gwarancji bezpieczeństwa. Ukraiński premier Denis Szmyhal powiedział, że jego kraj chce kontynuować współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. Szczegóły Paweł Buszko. Premier Szmyhal zaznaczył, że Ukraina jest absolutnie zdecydowana, aby kontynuować współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. Jestem pewien, że współpraca z USA, które są światowym liderem, jednym z największych partnerów Ukrainy, wspierającym nas od 3 lat, będzie kontynuowana. Szukamy możliwości praktycznej współpracy opartej na ekonomice, w tym na umowie o stworzeniu wspólnego inwestycyjnego funduszu. Jesteśmy gotowi do jego podpisania. Będziemy dążyć w tym kierunku. Szef ukraińskiego rządu zaznaczył jednocześnie, że jego kraj domaga się konkretnych gwarancji bezpieczeństwa zarówno ze Stanów Zjednoczonych, jak i Europy oraz krajów G7. Odnosząc się do wstrzymania amerykańskiej pomocy wojskowej, podkreślił, że Ukraina ma środki, aby utrzymać front. Jednak, jak dodał, problemem może być wstrzymanie dostaw pocisków do przeciwlotniczych wyrzutni Patriot, którymi Ukraina strąca rosyjskie rakiety balistyczne. Paweł Buszko, Polskie Radio. Premier Donald Tusk zapowiedział trudne czasy dla całej Europy po decyzji władz USA w sprawie wstrzymania pomocy militarnej dla Ukrainy. Przed posiedzeniem rządu mówił, że trzeba odłożyć wszelkie jałowe debaty oraz koalicyjne spory. Proszę zapiąć pasy, wchodzimy w strefę turbulencji, chciałoby się powiedzieć. Spotykamy się dzisiaj w sytuacji szczególnej, więc pozwolicie Państwo, że zacznę od krótkiej informacji, meldunku z geopolitycznego frontu. Więcej o sytuacji i komentarze po wstrzymaniu wsparcia dla Kijowa za kilka minut zapraszamy do Trójki. To pomysł na skrócenie kolejek w służbie zdrowia. Od dzisiaj obowiązuje rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące rejestracji do niektórych lekarzy specjalistów. Według nowych przepisów przychodnie mają przekazywać harmonogramy przyjęć do centralnej aplikacji. Oznacza to korzyści nie tylko dla placówek medycznych, ale przede wszystkim dla pacjentów, zapewnia Paweł Florek z Narodowego Funduszu Zdrowia. Ta zmiana, która dzisiaj wchodzi w życie, powoduje, że po pierwsze my widzimy więcej kolejek, które są monitorowane jakby w czasie rzeczywistym, a pacjenci dzięki temu otrzymają takiego SMS-a przypominającego o swojej pierwszorazowej wizycie. Zmiana ma pomóc lepiej zarządzać kolejkami i zmniejszyć liczbę odwoływanych wizyt. Przedstawiciele placówek medycznych obawiają się jednak chaosu w związku z wdrażaniem nowego systemu. Na razie nowe regulacje dotyczą m.in. wizyt u urologów, neurologów i okulistów. O tym też będziemy mówić. Zapraszamy do Trójki. Dwoje serbskich parlamentarzystów zostało rannych w czasie awantury, do której doszło w czasie posiedzenia. Opozycja rozpaliła race i świece dymne w proteście przeciwko polityce rządu. Punktów zapalnych w czasie dzisiejszej sesji serbskiego zgromadzenia było wiele. Rząd miał przeprowadzić ustawy, które jego zdaniem spełniały żądania protestujących od wielu miesięcy studentów. Opozycja uważa to za pozorowane ruchy. Kiedy większość nie zgodziła się na głosowanie w sprawie odwołania przewodniczącej parlamentu Ane Brnabić, w ruch poszły pięści, odpalono także race. Rannych zostało dwoje posłów, w tym będąca w 8. miesiącu ciąży posłanka koalicji. Te w szpitalu odwiedził prezydent Aleksandar Vučić. Porządek próbowała zaprowadzić przewodnicząca. Szanowni posłowie do parlamentu, zgromadzenie będzie kontynuować swoją pracę, powiedziała Brnabić. W komentarzach rządzących przewija się opinia, że opozycja przyjęła metody skonfliktowanego z Serbią premiera Kosowa Albina Kurtiego. Serbska opozycja, która ma niewiele do powiedzenia w parlamencie, twierdzi, że protest to kulminacja żądań studentów i popierającego ich społeczeństwa. Przed budynkiem zgromadzenia zebrała się demonstracja. Jej uczestnicy obrzucili budynek jajkami. Piotr Piętka, Polskie Radio. Trzy wilczki grzywiaste, które przyszły na świat w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym, można oglądać na wybiegu zewnętrznym. W Europie żyje zaledwie kilkadziesiąt osobników tego gatunku. Matką jest wilczyca z Francji oraz wilk, który przyjechał z Pragi. Maluchy początkowo były nieśmiałe, teraz są już ciekawe świata, mówi Dagmara Trocewicz ze Śląskiego Zoo. Są coraz śmielsze, coraz więcej eksplorują otoczenia. Chłodniejsze dni jeszcze są w środku, w swoim domku, natomiast coraz częściej możemy je widzieć właśnie na słońcu, kiedy biegają pod czujnym okiem mamy. Mają tam taką jeszcze jamę, można ich wypatrywać, bo one się tam chowają i czasem wystają tylko uszy. Śląskie Zoo niebawem ogłosi konkurs na imiona dla małych wilków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 16:05, czas na sport w Trójce. Adam Malecki. Na pierwszy plan w sporcie wysuwa się dzisiaj piłkarska Liga Mistrzów. Czas na mecze 1/8 finału, a już od 18:45 kopać będą w Brugi, gdzie klub Brisz podejmie Aston Villę. Pozostałe trzy mecze o godzinie 21:00. Elektryzująco zapowiadają się derby Madrytu, w których Real podejmie Atletico. Do tego PSV Eindhoven zagra z Arsenalem, a w Dortmundzie Borussia zmierzy się z Lille. Jak szanse z Francuzami ocenia niemiecka prasa? Telewizja ARD zapowiada starcie dwóch drużyn podróżujących ostatnio rollercoasterem. Borussia stara się jednak przesiąść z kolejki górskiej do mknącego po płaskim terenie ekspresu w stronę góry ligowej tabeli i finału Ligi Mistrzów. Po miesiącu pracy trenera Niko Kovacza przyszła seria trzech meczów bez przegranej. To, co ważne, to osiągnięcie stabilizacji. Podoba mi się to, że nie jesteśmy reaktywni, ale proaktywni. Wywieramy presję na przeciwniku. W ofensywie widać postępy. Już nie jesteśmy niezadowoleni. Można powiedzieć, że wręcz przeciwnie. Po tym miesiącu mogę powiedzieć, że jest dobrze, a jeszcze mamy przestrzeń do poprawy. Zapowiada Niko Kovacz, który podkreślał też siłę Lille. W czterech meczach z sześciu pod wodzą Niko Kovacza rywale nie zdobyli gola. Przypomina portal T-Online, ale wskazuje też, że piąty zespół Ligi Francuskiej to będzie trudniejszy rywal niż rozbite ostatnio na domowym podwórku Union Berlin i St. Pauli. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. W tenisie reprezentanci Polski poznali rywali, z którymi przyjdzie im się mierzyć w turnieju Indian Wells. Iga Świątek i Magdalena Fręchu-Pań i Hubert Hurkacz-Upanu w pierwszej rundzie mają wolny los. Na taki komfort nie może liczyć Magdalinet. Rywalką poznanianki będzie Amerykanka Peyton Stearns. Jeszcze mniej wygody jest w przypadku Kamila Majchrzaka, który musi przedzierać się przez eliminację. O awans do drabinki głównej zagra dzisiaj wieczorem z Chilijczykiem Christianem Garinem. Mecze pierwszej rundy zaplanowano na środę i czwartek. To jeszcze Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim. Złoty medal w biegu na 10 km wygrał Norweg Johannes Klebo. Podium ku uciesze lokalnych kibiców uzupełnili jego rodacy Erik Walnes i Harald Estberg Amundsen. Dominik Bury 44. Piotr Jarecki 57. A Sebastian Dryja na 71. miejscu. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem w województwie pomorskim i zachodniopomorskim. No i z tego powodu przez trudne warunki na wodzie także. Przeprawa promowa przy moście Siennickim w Gdańsku przez kilka godzin była wstrzymana, ale prom wznowił już kursy. Noc na południu Polski i w centrum będzie pogodna, na północy miejscami więcej chmur, możliwy słaby deszcz m.in. na Suwalszczyźnie. No i w związku z rozpogodzeniem temperatura nocą na południu spadnie do minus 3 stopni, a w rejonach podgórskich nawet do minus 6. Najcieplej będzie na północy Polski, tam od 4 do 5 stopni Celsjusza. W nocy. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do jutra. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. 50 zł za każde wydane 500. Promocja na cały asortyment. Sprawdź wykluczenia w regulaminie promocji. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 16. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski. Ja nazywam się Michał Matus i w tym składzie razem z Państwem to popołudnie spędzimy. 22,7 trójek to telefon do studia. W sprawie każdej można dzwonić. Ja dzisiaj Państwa pytam o to, jak Państwo walczą z impulsami sięgania po niezdrowe przekąski. Ja zawsze przegrywam z żelkami, przyznaję. Sposobu nie mam, a Państwo? 22,7 trójek, czekam na dobre rady. I'm 12 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. To już 5 lat od pojawienia się w Polsce pierwszego potwierdzonego przypadku zachorowania na COVID-19. Pandemia mocno zmieniła wtedy nasze życie. Pamiętają Państwo? Przenieśmy się w czasie. Ja sobie radzę całkiem dobrze. Jestem zamknięty w sypialni i pracuję. Gorzej ma żona. Mam biuro razem z kuchnią, salonem i tak naprawdę z jadalnią. Co z pandemii zostało z nami i co zostanie z nami na dłużej? O tym w Trójce wkrótce, a jak u Państwa? 22,7 Trójek, czekamy. Mamy też rekordową liczbę uczestników eliminacji konkursu chopinowskiego. Co to znaczy brać udział w takim konkursie? Proszę sobie wyobrazić łyżwiarstwo figurowe. Jeśli ten błąd jest niezbyt wielki i wynika z emocji albo z lekkiej dekoncentracji, nie jest to kardynalny błąd. Natomiast jeśli wydarzy się jakiś błąd spektakularny, to niestety jest dyskwalifikacja. O przygotowaniach do konkursu opowiemy w dzisiejszym Zapraszamy do Trójki. Przeniesiemy się też do Biebrzańskiego Parku Narodowego. Na tamtejszych łąkach kiedyś pasły się krowy, ale zniknęły. Lukę wypełniły konie, koniki. Koniki pod specjalnym nadzorem. Konie są wyposażone w nadajniki telemetryczne GSM, GPS, ale nie wiem, gdzie one są teraz, tylko wiem, gdzie były wcześniej, czyli na przykład kilka godzin temu, w zależności od tego, kiedy obroży uda się wysłać sygnał, bo tutaj jest też problem z zasięgiem. Są. Ha, udało się. Opowieść o półdzikim stadzie koników polskich, które nie tylko ładnie wyglądają, ale i są bardzo potrzebne biebrzańskiej przyrodzie, w reportażu po godzinie 18.40. A to, co Państwo już słyszą na naszej antenie, to Dry Skull i Błażej Król, Pluszowe Kagańce. Piosenka dnia. Pogodnie nam się zaczyna. Mamy plan, ten pokój zaraz runie w gruzach. Nerwowy stan, zaczynamy się podjudzać. Nasze spadanie do celu, samolotowy tryb. A teraz stop, przed nami nie ma nic. Bo czystości tak się pięknie bałagani. Więc jak bardzo chcesz, to chodź na tę ciemną stronę mocy. Bo czystości tak się pięknie bałagani. Więc jak bardzo chcesz, to chodź. Pamiętania w pluszowych kagańcach. Będziemy wyć jak psy, ale ranem wybierzemy rany. I niech świat będzie zły, bez niego też radę damy. Posprzątać cały ten syf. Tak się pięknie bałagani. Więc jak ma... 17 minut po godzinie 16. Tu program trzeci Polskiego Radia. Stany Zjednoczone wstrzymały pomoc militarną dla Ukrainy, tak powołując się na źródła z Białego Domu, informują media. No i wiele wskazuje na to, że to nie jest kaczka dziennikarska. Tak mówił dzisiaj premier Donald Tusk. Nie mamy dzisiaj żadnego powodu, aby sądzić, że są to tylko słowa. Zresztą meldunki, które napływają z granicy, z naszego hubu, wiesiące też potwierdzają zapowiedzi strony amerykańskiej. Oznacza to, że sprzęt, który czekał już w Polsce na przekazanie Ukraińcom, przekazywany teraz nie jest. Decyzja administracji prezydenta Trumpa w Kijowie odbierana jest tak. To zdrada, nazywajmy rzeczy po imieniu. To smutne, ale jakoś sobie poradzimy. Mamy silną dyplomację. Nie jesteśmy sami na świecie. Wiedziałam od początku, że tak będzie. Nie boję się jakoś bardzo, bo to było do przewidzenia. Miejmy nadzieję, że amerykańskie społeczeństwo obywatelskie i europejskie elity nas nie zostawią. Europa zapowiada jednoczenie się w sprawie Ukrainy i jeszcze większe wsparcie. Nie tylko na nie czeka premier Denis Szmyhal. Liczymy na wsparcie Stanów Zjednoczonych, bo ogromna część pomocy, informacji wywiadowcze, ochrona naszego nieba, miast, infrastruktury cywilnej, ukraińskich cywili to wkład Stanów. To bardzo ważna sprawa, bo dzięki temu wsparciu życie zachowały tysiące, może dziesiątki tysięcy osób i cywilów i żołnierzy. Jak cywilnych, tak i wojskowych. Co zrobią Amerykanie, Donald Trump i jego administracja? O to popytam Marka Wałkuskiego, korespondenta Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych, z którym teraz się łączymy. Dzień dobry. Witam serdecznie. Donald Trump gra w tej całej sytuacji bardzo ostro. Czy my mamy jasność co do tego, co skłoniło go do decyzji o zaprzestaniu wysyłania pomocy wojskowej dla Ukrainy? No to wszystko zaczęło się od tej kłótni w gabinecie owalnym, po której nie doszło do podpisania umowy o minerałach, po której Zełenski został de facto wyproszony z Białego Domu, nie było wspólnej konferencji prasowej, nie było roboczego lunchu. No i powstał potężny kryzys na linii Ukraina-Stany Zjednoczone, właściwie Ukraina-administracja Trumpa, bo to nie jest pogląd, który jest podzielany przez wszystkich Amerykanów, czy przez wszystkich nawet polityków amerykańskich. No ale Trump jeszcze w piątek, ja go o to pytałem, sugerował, że Zełenski może powrócić do rozmów, jeżeli Trump zobaczy, że naprawdę zależy mu na pokoju. Wczoraj toczyły się różnego rodzaju negocjacje, a przedstawiciele Białego Domu jeszcze sugerowali, że powinny się pojawić jakieś publiczne przeprosiny ze strony Zełenskiego. Nie wiemy dokładnie, co się wydarzyło, ale generalne przesłanie Trumpa wczoraj, w ciągu dnia było takie, że jego zdaniem Zełenski nie jest gotowy na pokój. Co oznacza prawdopodobnie, bo to też mówił wprost, także zapytany przeze mnie w piątek, że Zełenski nie chce się zgodzić na natychmiastowe zawieszenie broni. No i nie chce się zgodzić też na tę formułę negocjacji, którą proponuje Trump, czyli Trump-Putin, no i gdzieś tam po środku Ukraina. No i prawdopodobnie to jest troszkę spekuluję, ale z tych wypowiedzi taki obraz się wyłania. No i dlatego Trump postanowił jeszcze mocniej nacisnąć Zełenskiego, a Zełenski chce uniknąć na przykład w tej chwili natychmiastowego rozejmu, dlatego że to by było korzystne dla Rosji, a nie dla Ukrainy, bo przypieczętowałoby bez żadnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, przypieczętowałoby obecny podział, czyli rozbiór Ukrainy. Zresztą Trump mówi, że Zełenski nie ma w rękach żadnych kart, jakby sugerując, że pozycja Zełenskiego będzie w tych negocjacjach bardzo słaba, że Trump nie będzie po stronie Zełenskiego, tylko starał się będzie ustawić po środku, pomiędzy Rosją a Ukrainą, co stawia Ukrainę w bardzo niekorzystnej sytuacji. No i dlatego prawdopodobnie, ponieważ nie słyszał od Zełenskiego tego, co chciał usłyszeć Zełenski, nie chciał się ugiąć, to zrobił to, co zrobił, czyli polecił wstrzymanie amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Trump gra bardzo silnymi kartami, ale to nie jest tak, że już nic mu w ręce nie zostało, bo jest jeszcze współpraca wywiadowcza amerykańsko-ukraińska, która działa, czy ma zostać wstrzymana? Jak wygląda w tej chwili sytuacja? O tym na razie nie wiemy. To znaczy tak, pamiętajmy, że od objęcia prezydentury przez Trumpa amerykańska pomoc wojskowa prawie została wstrzymana. To, co miało być przesłane na Ukrainie, to ostatni pakiet Joe Bidena, czy część tego pakietu o wartości około miliarda dolarów. I to było w drodze i to zostanie dokładnie, jak duża część już dotarła na Ukrainę, ile nie dotarło. Były jeszcze 4 miliardy dolarów, które Kongres przeznaczył na pomoc Ukrainie i które Biden zostawił Trumpowi jako niewykorzystane, ponieważ nie zdążył wykorzystać tych wszystkich środków. I te pieniądze, z tego co rozumiem, na razie także nie będą wykorzystane, ale te pieniądze już nie były wykorzystywane wcześniej, odkąd Trump wrócił do Białego Domu, to nie podjął żadnej decyzji o wysłaniu kolejnego pakietu militarnego dla Ukrainy. Także mamy, a nikt nie spodziewa się tego i Trump absolutnie, to jest niemożliwe, żeby wystąpił do Kongresu po kolejne pieniądze, więc efekt tego jest ograniczony. Tej decyzji Trumpa. Pamiętajmy też o tym, na co zwracają także amerykańscy eksperci, że Ukraina nie jest tak w 100% uzależniona od amerykańskiej pomocy wojskowej. Około 20% pomocy wojskowej dla Ukrainy, sprzętu wojskowego jest ze Stanów Zjednoczonych. Ponad 50% Ukraina produkuje sama. 25% jest Europa. Takie przynajmniej statystyki widziałem w amerykańskich mediach czy w portalach eksperckich. Jeśli chodzi o współpracę wywiadowczą, to my nawet nie wiemy, co tam się dzieje, dlatego że Biały Dom, Amerykanie nie odpowiadają na pytania, bo to są kwestie współpracy bezpieczeństwa. Natomiast wiemy, że na przykład Elon Musk groził jakiś czas temu, który jest zdecydowanie antyukraiński i prorosyjski, groził, że odetnie Starlinka Ukraińcom, na co była reakcja Polski, że my za to płacimy, między innymi, bo Niemcy także ten system finansują i nie wyobrażamy sobie, i Polska nie wyobraża sobie, żeby mógł to zrobić. Na razie te sprawy są na boku, także w tym momencie mamy jasność, że chodzi o te pieniądze, o ten miliard dolarów, który de facto był w drodze, czy sprzęt wojskowy wartości miliarda dolarów, który był w drodze na Ukrainę, jest to co dalej. Przed nami przemówienie Trumpa w Kongresie o 3:00 w nocy polskiego czasu. Czy tamten temat Ukrainy będzie takim najważniejszym, czy jednak na przykład to, o czym też sporo mówi się w Stanach, czyli o tych cłach nałożonych na Meksyk, Kanadę i Chiny? Cła to jest dzisiaj główny temat w Stanach Zjednoczonych. Na Kanadę 25%, na Meksyk 25%, na Chiny dodatkowe 10%. De facto początek wojny celnej, bo Kanada i Meksyk już zapowiedziały albo już wprowadziły cła na produkty amerykańskie. To się bezpośrednio odbija na życiu Amerykanów, bo to może oznaczać wzrost cen. Mamy do czynienia ze spadkami na giełdzie. Także to jest przede wszystkim główny temat w amerykańskich mediach, ale sprawa Ukrainy też jest obecna i we wszystkich programach są komentarze na ten temat. Mamy grupę senatorów republikańskich, bo oczywiście ta decyzja Trumpa, Trump ma bardzo mocne pozycje w partii republikańskiej i większość popiera Trumpa, cokolwiek by zrobił, to jednak grupa polityków partii republikańskiej, przede wszystkim z Senatu, tych bardziej rozsądnych, odpowiedzialnych, wzywa do tego, żeby naprawić te relacje i przypomina, że agresorem na Ukrainie jest Rosja, o czym administracja Trumpa, o czym sam Trump czasami zdaje się zapominać. Przemówienie Trumpa o 3:00 w nocy polskiego czasu trzeba będzie je śledzić? Tak, dlatego że Trump będzie mówił także o polityce zagranicznej, a ta polityka zagraniczna jest w jego od początku kadencji bardzo istotna. Także zresztą wczoraj powiedział, że pytany o tę umowę o minerałach, powiedział, że jutro powie, ujawni więcej informacji podczas tego orędzia, który wygłosi przed połączonymi izbami Kongresu. Także bez wątpienia będzie mówił o Ukrainie. Natomiast to będzie takie szersze wystąpienie. Trump będzie na pewno dużo miejsca poświęci kwestiom imigracji, południowej granicy, bo to uważa, że odnosi sukces, że ta liczba nielegalnych przekroczeń granicy się zmniejszyła, więc zwykle prezydent Stanów Zjednoczonych poświęca więcej czasu tym obszarom, których odnosi sukcesy, w których mu się coś udaje. Jest kwestia amerykańskiej gospodarki, jest mnóstwo różnych innych rzeczy, no ale bez wątpienia temat Ukrainy, może nie powiem bez wątpienia, ale przypuszczam i wiele na to wskazuje, że temat Ukrainy też się pojawi, natomiast Trump będzie to przedstawiał w kontekście walki o pokój. On nie będzie mówił prawdopodobnie o tym, że Ukraińcy dzielnie walczą, tak jak to mówił Biden, że Stany Zjednoczone są za integralnością terytorialną, za prawem międzynarodowym i tak dalej. To był ton wszystkich publicznych wystąpień Joe Bidena. U Trumpa akcenty są rozłożone zupełnie inaczej i on mówi pokój, pokój, pokój, jak najszybciej. Inni jego przeciwnicy dodają za wszelką cenę. W każdym razie on się będzie przedstawiał Amerykanom jako polityk, który chce kończyć wojny na świecie, które Amerykanów dużo kosztują i który oszczędza

Czech. Czeski minister przemysłu i handlu zapewnił, że nie brakuje surowca na potrzeby krajowe. Przyczyny przerwy w dostawie nie podał. Pełny serwis Trójki o 17. Czas na informacje ekonomiczne. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Handel międzynarodowy opłaca się wszystkim stronom, a decyzja Donalda Trumpa o wprowadzeniu wyższych stawek celnych jest ekonomicznym absurdem i elementem amerykańskiej polityki wewnętrznej. Tak między innymi ekonomiści oceniają decyzję o wprowadzeniu przez Stany Zjednoczone 25% ceł na wszystkie towary z Meksyku i Kanady oraz 10% podwyżce ceł na towary z Chin. Na wojnę handlową negatywnie reagują także inwestorzy i dziś kolor czerwony dominuje na giełdowych parkietach. 2,6% wyniosła według Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce w styczniu. Tym samym nasz wynik zrównał się z poziomem bezrobocia w Czechach i jest obecnie najniższy w całej Unii Europejskiej. W bazie polskich przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z Ukrainą znajduje się już ponad 3000 firm, informuje Polska Agencja Inwestycji i Handlu. W ostatnich latach obroty handlowe między Polską a Ukrainą wzrosły z 9 do ponad 12 miliardów dolarów. W Warszawie zlikwidowano 56 nielegalnych salonów gier. Jak mówi Justyna Pasieczyńska z Krajowej Administracji Skarbowej, w akcji udział wzięło blisko 250 funkcjonariuszy. Funkcjonariusze zabezpieczyli 280 automatów i urządzeń do nielegalnych gier hazardowych, zabezpieczyli gotówkę w kwocie 400 tysięcy złotych. Zatrzymano osoby, które mają związek z urządzaniem, prowadzeniem nielegalnych gier hazardowych. 45 osobom przedstawiono zarzuty dotyczące urządzenia gier hazardowych. Za organizowanie nielegalnych gier hazardowych grozi kara grzywny i kara do 3 lat więzienia. Sąd może też zdecydować o zastosowaniu obu kar łącznie. Dolar dziś po południu kosztuje 3,96 zł, a euro 4,16. W związku z rozpogodzeniem nocą będzie chłodno. Na południu temperatura spadnie do minus 3, a w rejonach podgórskich do minus 6 stopni Celsjusza. W centrum ma być około 1 stopnia, najcieplej na północy od 4 do 5. A jutro ma być też całkiem słonecznie, a temperatura będzie rosnąć. Wyniesie nawet do plus 15 stopni Celsjusza na zachodzie i na południu. Jutro, w najcieplejszym momencie dnia. Do godziny 17 zostało nam jeszcze 25 minut. Ja dziś Państwa pytam o to, jak Państwo walczą z impulsami sięgania po niezdrowe przekąski. 227 trójek, proszę dzwonić. Od 1 stycznia nie jadam ciastek z kremem i z bitą śmietaną. Czyli to już jest prawie 2 miesiące, ponad 2 miesiące. Nie sięgnąłem po takowe ciastko. Jak to zrobić? To siedzi w środku, w głowie. Powiedzieć sobie, basta, koniec, udałoby się i mam nadzieję, że nie sięgnę po żadne ciastko z kremem i z bitą śmietaną, które no po pierwsze nie jest zbyt zdrowe, po drugie suszy, jak wszyscy wiemy. Jeszcze jakieś pomysły? Ja nie kupuję niezdrowych przekąsek, bo mnie nie stać. Nie stać mnie na wiele rzeczy, ale stać mnie na słuchanie radia. To proszę słuchać, to prawie wcale nie jest droga rzecz. 227 trójek, czekamy na telefony. Dzwoniła się do nas pani Anna. Dzień dobry. Dzień dobry. W sprawie tych niezdrowych przekąsek mam taką podpowiedź, że jak już naprawdę jest ciężko wytrzymać, to myję zęby. I wtedy ten posmak pasty do zębów powoduje, że nic innego nie smakuje już przez dłuższy czas, także można na chwilę odwrócić uwagę. Poza tym szkoda tak człowiekowi to mycie zębów marnować na to, żeby marnować, od razu zostały zabrudzone. Oczywiście. Pozdrawiam. Dziękuję. And if you feel up 22 minuty do godziny 17. Tu program trzeci Polskiego Radia. Eksperci wyliczyli, ile czasu dzieci spędzają z telefonami w ręku i co klikają. Danych można się przestraszyć. Wnioski z zaprezentowanych dziś badań Internet Dzieci 2025 wskazują, że najmłodsi są nieustannie bombardowani treściami od tych rozpraszających uwagę, przez pogłębiające kryzysy psychiczne, po takie, które narażają je na wykorzystanie seksualne. W mediach społecznościowych są treści nieodpowiednie dla dzieci. Mimo to dzieci jest tam ponad 2,5 miliona, a mówimy tu o grupie wiekowej 7-14 lat. Boże, ja oglądam sobie TikToka o 4 rano i nagle to mi się wyświetla, a ja miałam telefon podgłośniony na maksa, a cała rodzina spała. Badaczki z Gemiusa przeanalizowały zachowania dzieci w internecie pod względem ilościowym, ale również sprawdziły, jak ze swoich smartfonów korzystają konkretne osoby. Widzimy TikToka, które już jest uruchamiane o 7 rano. Jadwiga Przewłoka, analityczka. Dziecko chyba idzie na drugą lekcję z tego, co widzę, bo jest kilka tych sesji TikToka przed godziną 9. Mamy intensywne korzystanie z Messengera, natomiast po południu od godziny 13 z minutami do wieczora cały czas na zmianę ten TikTok co chwila jest uruchamiany. I nie tylko, tak? Widzimy tam również inne aplikacje. Chińska platforma cieszy się największą popularnością wśród młodszych dzieci. Jednak również serwisy Mety oraz kanały takie jak Discord czy Telegram, ten ostatni bardziej popularny wśród rosyjskojęzycznych użytkowników, chłoną uwagę najmłodszych. Te serwisy łączy to, że aby się na nich zalogować, należy potwierdzić, że ma się ukończone 13 lat. Z zeszłego roku raport Federalnej Komisji Handlu Amerykańskiej, która odpytała wszystkie wymienione przedsiębiorstwa o polityki ochrony danych osobowych. Jeśli chodzi o dzieci poniżej 13 roku życia, jest odpowiedź, że nie ma specjalnych polityk ochrony danych dzieci poniżej 13 roku życia, ponieważ według regulaminów dzieci poniżej 13 roku życia nie może być na tych platformach. Cytuję odpowiedź przedsiębiorców w branży platform społecznościowych Konrad Ciesiołkiewicz z Państwowej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Wykorzystywaniu Seksualnemu Dzieci poniżej lat 15. Prawie połowa nastolatków deklaruje ponadprzeciętną ekspozycję na treści krzywdzące, destrukcyjne oraz na intencjonalną mowę nienawiści. Kolejnym tematem jest dostępność do treści pornograficznych. Tym akurat Sejm zajmie się na najbliższym posiedzeniu. Posłowie będą procedowali swoją drogą kontrowersyjną ustawę o weryfikacji wieku użytkownika stron dla dorosłych. Tematem zajął się Józef Niewiarowski. Dwie główne rekomendacje z raportu to wprowadzić w Polsce unijne prawo chroniące przed wykorzystywaniem sieci i przeznaczyć więcej lekcji w szkole na mówienie o zagrożeniach w internecie. Nie boję się już pisać o tym, czego się boję. Mam spokojną głowę. chciałem tak żyć, od kiedy jesteś nie straszne mi nic. I uciekamy razem tam, gdzie czeka na nas nowy ląd. Gdzie czeka nowy ląd? Tam, gdzie czeka nowy ląd. Gdzie czeka nowy ląd? Na głęboką wodę. Wiktor Waligura. Za nami. Na zegarach 15 minut do godziny 17. Zapraszamy do Trójki. Dziś Światowy Dzień Otyłości. Na antenie Trójki obszernie pomówimy o tej kwestii po godzinie 20 w klubie Trójki. Już teraz zachęcam. A w studiu jest z nami psychodietetyczka Paulina Szymczak z poradni Otulenie. Łączymy się z nią już w tym momencie. Dzień dobry. Dzień dobry. Kuszą nas producenci jedzenia opakowaniami. Supermarkety na złość ustawiają przy kasach tony batoników, kabanosików, słodkich napojów, aż się proszą, żeby je wziąć. Jak walczyć z takimi impulsami sięgania po te przekąski? Zdecydowanie musimy pamiętać o tym, żeby nie chodzić na zakupy głodnym, bo tutaj rozróżnienie tego głodu fizycznego od psychicznego, czyli dodatkowego stresu, jeszcze bardziej nam nie pomaga. Więc pierwsza taka rada to na pewno zawsze idźmy po posiłku. Druga, no jeżeli już chcemy zjeść taki słodki posiłek, słodką przekąskę, to warto, żeby to był deser po pełnowartościowym posiłku, który spowoduje, że po prostu zjemy troszkę mniej tych słodyczy. A uleganie takim impulsom, pokusom to jest prosta droga do otyłości? Myślę, że prosta i tutaj na pewno nie jest to też taka prosta myśl, bo musimy zwrócić uwagę na to, że często te pokusy kojarzą nam się z czymś miłym, z czymś przyjemnym, często regulują te emocje i czasami nie są to tylko pokusy, ale też jakiś sposób na radzenie sobie z różnymi emocjami. Czy takie impulsy, radzenie sobie z emocjami poprzez właśnie podjadanie, zajadanie tych emocji, to jest to, z czego się najczęściej bierze otyłość? Czy mamy jakieś badania na ten temat? Otyłość najczęściej właśnie bierze się z takich problemów tutaj psychicznych. Bardzo rzadko bierze się z tego, że ludzie po prostu jedzą za dużo i nie mogą sobie z tym poradzić. Ale bardzo często jednak mamy tutaj dużo stresu, życie w biegu, życie w pędzie. I brak umiejętności łączenia tych składników, a czasami też brak takich możliwości finansowych, a widzimy, że dużo taniej jest zjeść szybkiego fast fooda niż nawet szybką sałatkę. Tak sobie myślę, że taka walka z otyłością jest bardzo nierówna, w zależności od tego, jakim kto jest człowiekiem. Dlaczego jednym łatwo jest zrzucić na przykład w rok 20 kg, a inni mają olbrzymie problemy, żeby zejść z wagi choć odrobinę? Z czego się to bierze? No tutaj myślę, że takie dobre wsparcie na pewno robi ogromną robotę, bo jeżeli podchodzimy do tego szybko, przestajemy jeść, ograniczamy to jedzenie bardzo mocno, no to dość szybko może pojawić się ten efekt jojo. Więc tutaj myślę, że zadbanie o to, żeby było wsparcie, szczególnie psychodietetyka, żeby określić tutaj małe cele, a nie iść szybko na głęboką wodę. Druga kwestia to na pewno różne problemy też hormonalne, genetyczne i tutaj warto będzie się przebadać i też tą dietę dostosować po prostu do siebie, a nie złościć się tylko, że znowu mi nie wyszło i kręcić się w kółko. Myślę sobie, że bardzo trudny w walce z otyłością jest taki paradoks, że z jednej strony redukcja wagi do takiego zdrowego poziomu jest wielu z nas potrzebna, ale z drugiej strony taka obsesyjna kontrola wagi, walka o każdą kalorię to jest też coś, co nas prowadzi do zaburzeń odżywiania. Jak sobie z tym radzić? Tak, dokładnie tak. Bardzo często wpadamy już w taką paranoję, bardzo często jak rozmawiam z pacjentkami, nawet to, że ta waga wzrasta jeszcze bardziej je zapędza w to, że jedzą z tej złości na siebie, że znowu nie wyszło i kolejny raz jedzą jeszcze więcej. Więc tutaj na pewno też takie wsparcie psychodietetyka, ale bardzo często też psychologa w tych przyczynach tego zajadania, tego jedzenia, w przyczynach być może tego perfekcjonizmu, który też bardzo często pojawia się z tymi zaburzeniami odżywiania. Więc nie jest to taki prosty temat. Na pewno trzeba tutaj wieloetapowo i nie wystarczy po prostu standardowo jeść mniej. A czym się różni wsparcie psychodietetyka od wsparcia oferowanego przez dietetyka? Na czym polega ta różnica i kiedy, która z tych dróg jest bardziej właściwa? Myślę, że tutaj, jeżeli szczególnie chodzi o zaburzenie odżywiania, o taką zaburzoną relację z jedzeniem, czyli jeżeli pojawia się takie jedzenie emocjonalne, jeżeli mamy wyrzuty sumienia, to tutaj na pewno psychodietetyk będzie rewelacyjnym podejściem. Dietetyk kliniczny będzie świetny w przypadku różnych właśnie takich chorób metabolicznych, czyli mamy insulinooporność, cukrzycę, problemy z tarczycą. I właśnie tutaj myślę, że najlepiej jakieś takie połączenie, więc i psychodietetyk, i dietetyk kliniczny, żeby miał tą wiedzę taką wszechstronną, ale jeżeli mamy problemy metaboliczne, to myślę, że kliniczny plus dodatkowo psychoterapeuta, żeby zobaczyć, czy nic tam nie siedzi pod spodem. Zestaw informacji w takim razie mamy. Paulina Szymczak z poradni Otulenie. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję. A ja jeszcze przypominam, że dziś o 20:00 Klub Trójki, w nim o otyłości porozmawia Krzysztof Łoniewski z psychodietetyczką Adrianną Sobol, hipertensjologiem i lipidologiem profesorem Pawłem Bogdańskim oraz kardiologiem, genetykiem i farmakologiem profesorem Markiem Postułą. Po 20:00 w Trójce. Nothing can come close. Nothing can come close. Nothing can come close. Nothing can come close. Never doubted it. What's for you will not pass you by. Tak, niekupione, niezjedzone.